smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem, nie żyje 8 osób. Polskie Radio udostępnia serwis internetowy poświęcony matce Elżbiecie Róży Czackiej. Mija 20 lat od zamachów na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 530 zakażeń koronawirusem. Zmarło 8 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że utrzymuje się trend wzrostowy epidemii. Dziś mamy 530 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest także wzrost o ponad 36%. 8 osób zmarło z powodu zakażenia koronawirusem. Wykonaliśmy ponad 42 tysiące testów. To jest też więcej niż tydzień temu. No widzimy, że czwarta fala rozkręca się na dobę, więc ostatni dzwonek, abyśmy się zaszczepili. Do tej pory wykonano ponad 36 milionów 709 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów ludzi. W przeddzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawskim krakowskim przedmieściem przejdzie orszak dziejów. To widowisko historyczne, którego celem jest upamiętnienie wielkich Polaków od czasów pierwszych piastów do Jana Pawła II. Krakowskim przedmieściem o 16:00 przemaszerują królowie, dowódcy, pisarze, duchowni, święci i naukowcy zasłużeni dla Polski. Będziemy mogli zobaczyć m.in. Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza czy Ignacego Jana Paderewskiego. Program orszaku skupia się na poznaniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bezpośrednio po przemarszu o 17:00 na Placu Zamkowym zostanie też zaprezentowane widowisko teatralne nawiązujące do życia i nauczania kardynała Wyszyńskiego. Wydarzenie organizuje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Przemysław Lis, Polskie Radio. W przeddzień uroczystości beatyfikacyjnych Polskie Radio udostępnia serwis internetowy poświęcony matce Elżbiecie Róży Czackiej. Opowiada on nie tylko o życiu i działalności założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic, ale też pokazuje, jak dziś realizowane jest dzieło siostry. Naszym celem jest to, żeby stworzyć dla naszych mieszkanek dom, żeby czuły się tutaj u siebie. Staramy się tak stworzyć im warunki i takie pracownie i takie zajęcia, żeby je uaktywnić. Karmienie pań, toalety, mycia, to są rozmowy, to są czytania, to są wspólne jakieś tak wieczory, prawda, wspólna jeszcze modlitwa. Wszystko umią tak pocieszyć człowieka. Trzymają na duchu? Tak. Dbają? Dbają bardzo. Od maja pod adresem wyszyńskipolskieradio.pl dostępny jest także serwis poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Zamach z 11 września był wydarzeniem, które zmieniło oblicze współczesnego świata. Zmieniło również sposób walki z międzynarodowym terroryzmem, który obecnie jest ciągłym procesem, z którym zmagają się niemal wszystkie państwa Zachodu, mówi doradca prezydenta Paweł Mucha. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Paweł Mucha podkreślił, że obecnie zarówno Europa, jak i Ameryka są lepiej przygotowane do walki z terroryzmem. Myślę, że jesteśmy dzisiaj o wiele lepiej przygotowani do walki z terroryzmem niż był świat wtedy przed tymi zamachami w 2001 roku. Inną rzeczą jest to, że powinniśmy mieć wspólne, solidarne stanowisko w zakresie polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych granic i w zakresie tych działań, które dzisiaj są popierane przez Unię Europejską. To są działania, które powinny być popierane przez wszystkich. Posłanka Koalicji Europejskiej Izabela Leszczyna zaznaczyła, że konieczna jest szeroka dyskusja o błędach popełnionych w wojnie z terroryzmem. Nie wolno się poddawać w walce ze złem. Terroryzm jest złem i z pewnością musimy z nim walczyć. Potrzebna jest chyba jednak długa i poważna dyskusja, bo niestety w tej wojnie z terroryzmem sporo błędów popełnili właśnie politycy. Walcząc z terroryzmem, Zachód chciał zanieść demokrację na Bliski Wschód, no niestety na lufach karabinu. A w Trójce od 15:00 specjalna audycja poświęcona wydarzeniom sprzed 20 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w centrum i na zachodzie chmury, miejscami przelotny deszcz i burze od 24 do 27 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach górskich od 21 do 23. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

I w to sobotnie popołudnie Państwa i moim gościem jest Arkadiusz Andrejkow, artysta street artowy, znany przede wszystkim ze swoich murali. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Arkadiuszu, gdzie pan w tej chwili przebywa? W tej chwili jestem w takiej podkarpackiej miejscowości Jaśliska. Może być ona słuchaczom nawet dosyć mocno znana, bo właśnie tutaj było kręcone Boże Ciało i właśnie skończyłem malować taką niewielką pracę na stodole na terenie właśnie tej miejscowości, która jak to zwykle w moim przypadku przedstawia dawnych mieszkańców tej wioski. A konkretnie ta praca, którą pan w tej chwili ukończył, przedstawia kogo? Przedstawia takich budowniczych domu spółdzielczego, ludowego, którzy właśnie tak pozowali do zdjęcia z taczkami, z łopatami. W tle była jakaś taka stara, drewniana karczma. Zdjęcie jest podpisane, że zostało właśnie wykonane w 1948 roku, tuż po wojnie. I właśnie ono posłużyło jako inspiracja do tej pracy. Pan maluje te prace na domach, na stodołach, w których mieszkają potomkowie tych osób, których pan maluje. W niektórych przypadkach tak faktycznie jest, ale takie główne założenie projektu Cichy Memoriał, który realizuje już czwarty rok, jest takie, aby malować postacie ze starych fotografii, aby stare fotografie były inspiracją do każdej z pracy, a są to postacie, które najczęściej właśnie mieszkały w tej wiosce, gdzie dany projekt jest realizowany. No i w niektórych przypadkach bardzo to się tak zawęziło już, że maluję faktycznie gospodarzy, którzy kiedyś tutaj mieszkali, którzy byli dziadkami obecnych właścicieli i oni chcą w takiej współczesnej formie właśnie upamiętnić swoją rodzinę, swoich przodków, którym no często zawdzięczają też tą posiadłość, tą działkę stodołę, to gospodarstwo, ten dom. I takie prace właśnie powstają głównie na Podkarpaciu, ale też z każdym rokiem rozszerzam ten projekt między innymi o Podlasie, o Małopolskę, Lubelszczyznę, Wielkopolskę też ostatnio. Czy ten Cichy Memoriał to jest pana projekt, który pan realizuje w taki sposób inicjujący te spotkania i sam pan wybiera te miejsca? Czy to jest pana odpowiedź na pewne zamówienia, które składają kolejne osoby, kiedy widzą w innych miejscach pana pracę? Na początku, gdy zaczynałem, faktycznie musiałem sam troszkę pochodzić, poszukać tych schodów, czy też ogłaszać je na portalach społecznościowych, że właśnie takowych obiektów poszukuję i z chęcią wykonam taki mural na stodole bądź na chacie, ale już od dłuższego czasu jednak, powiedzmy, wybieram z tych ofert, spośród których ludzie się do mnie sami zgłaszają, właśnie widząc gdzieś te wcześniejsze realizacje, czy to w internecie, czy gdzieś na żywo. Także wszystko na początku odbywa się zdalnie, ponieważ nie mam możliwości tych wszystkich miejsc na początek tak zbadać, zaobserwować, ocenić, czy są dobre. Także otrzymuję właśnie na maila bądź na portale społecznościowe zdjęcia danych obiektów i też skany starych fotografii, które ewentualnie mogą posłużyć jako inspiracja. Ludzie też mi od razu opisują tę historię swojej rodziny, którą mnie taką niebanalną historią też często zachęcić. No ale najważniejsza dla mnie jest jednak ta stodoła, bo jestem bardziej malarzem niż historykiem. Także jeśli obiekt jest fajny, są stare deski, takie z charakterem i stara fotografia też jest odpowiednia. Różne są te stare zdjęcia, także jeśli one są w miarę ostre, wyraźne, jeśli są na przykład zrobione na zewnątrz, pada na postacie fajne światło słoneczne, które robi jakieś kontrasty, tak, że da się już na realizacji głębie, powiedzmy, jakoś tak uzyskać ten realizm, to wtedy możemy się dogadać i przechodzimy do współpracy. Także często tak jest, że nawet najczęściej, że danej stodoły nie widzę, powiedzmy, na żywo wcześniej, tylko na podstawie fotografii i przyjeżdżam w dane miejsce i wtedy idę na żywioł i działam. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Arkadiuszem Andrejkowem, malarzem deskali. słuchają państwo trójki. Arkadiusz Andrejkow, malarz murali, a tak naprawdę deskali, jest gościem. Proszę powiedzieć, panie Arkadiuszu, od czego w ogóle zaczęła się pana droga jako artysty malarza? Ja swoją twórczość malarską, taką też uliczną, zacząłem dosyć późno, bo dopiero w wieku 17 lat od takiego, powiedzmy, klasycznego graffiti malowanego gdzieś tam właśnie w zakamarkach twojego rodzinnego miasta Sanoka. Później poszedłem na studia plastyczne i wcześniej jako dziecko nie wykazywałem kompletnie żadnych zdolności plastycznych. Także pierwsze było właśnie takie gdzieś tam ukradkie malowanie po nocach, później te studia. I na studiach, gdy przyszedł czas wyboru tematu pracy dyplomowej, pracy licencjackiej, później magisterskiej, stwierdziłem, że podejmę się tematu właśnie inspiracji ze starej fotografii, bo gdy wcześniej na jakichkolwiek zajęciach czy coś dla siebie miałem stworzyć, to generalnie inspirowałem się w swoich pracach malarskich czy rysunkowych zdjęciami. No i tutaj padło na stare fotografie jeszcze z rodziny moich przodków. I tak powstał taki pierwszy mój poważny cykl malarski Sprawy rodzinne. To oczywiście wszystko działo się jeszcze wtedy na płótnie. I tak zaczęła się moja przygoda ze starą fotografią. Później troszkę ją odkładałem, wracałem do niej, żeby też nadal gdzieś tam zagłębiać się w ten klimat starych zdjęć. I malując, powiedzmy, na studiach, chodząc na zajęcia, cały czas gdzieś tam realizowałem jakieś murale, chociaż wtedy też to tak nie było nazywane, cały czas działałem gdzieś tam na zewnątrz. A jak to było nazywane? Wtedy to było graffiti. Ja też zaczynałem jako taki klasyczny, typowy graficiarz, malując litery, później jakieś charaktery, postacie. Zawsze robiłem to sprayem. Ale właśnie przez to miejsce zamieszkania, przez bliskość tej natury, przez bliskość Bieszczadów, przez te obrzeża Sanoka, to stwierdziłem, że jednak taka biała ściana pod mural, gdzie zaczyna się jakby od białej kartki, nie jest dla mnie wystarczająca, zbyt jakby tak inspirująca i zacząłem poszukiwać takich nietypowych podłoży, gdzieś wystających takich betonów, pustostanów, gdzieś pod mostem, aby ta ściana już na początku miała bardzo ciekawy charakter, takie na pozór zniszczenia, które trzeba jakby przygotować, naprawić. Ja zacząłem je wykorzystywać jako fragmenty obrazów i tam skomponowałem właśnie portrety, różne postacie, wykorzystując to takie brzydkie tło. No i tak powoli, poszukując takich właśnie form, takich miejsc, stwierdziłem, że przecież u nas jest bardzo dużo takich drewnianych stodół, budynków, które świetnie nadawałyby się na właśnie deskale, na murale. Pierwotnie miały być to takie duże portrety starszych osób, takich zakapiorów, powiedzmy, Bieszczadów. Zbliżenia twarzy bardziej niż całe postacie. Tak, takiej właśnie kompozycji typowo portretowej, ale stwierdziłem, że tym razem bardziej się jakby wysilę, postaram i zacznę szukać, pytać ludzi o stare fotografie właśnie z tych miejscowości, gdzie dany mural miał powstawać. No i zacząłem właśnie gdzieś tam się ogłaszać w internecie, pytać znajomych o te miejsca, o te stodoły. Ludzie zaczęli też udostępniać mi fotografie i wtedy fajnie to się też złożyło z takim okresem, że był nabór wniosków o stypendium twórcze do Ministerstwa Kultury i projekt przeszedł. Dostałem wtedy półroczne stypendium. To był 2017 rok i wtedy ten projekt Cichy Memoriał się zaczął. Dlaczego stare fotografie? Czy to jest jakieś pana specyficzne zainteresowanie? Interesuje mnie ta unikatowość tych zdjęć, ta surowość kolorystyki, ten nastrój, ta powaga, ten taki też lęk tych niektórych postaci, które były fotografowane, bo często one dosyć mocno bały się fotografa, nie wiedziały, co się dzieje, gdy gdzieś tam miały pójść do atelier i pierwszy raz być właśnie sfotografowanym. Rozumiem, że jak fotografia jest czarno-biała, to pan przedstawia ją jako czarno-biały deskal. Zdarzają się w ogóle kolorowe fotografie z tamtego czasu? Z tych wszystkich prac, które malowałem, to może kilka było kolorowych, dosłownie maksymalnie 5, ale i tak je przetwarzałem, prawda, na taką surową tonację. Niekoniecznie zawsze czarno-białą, bo też deski niektóre są faktycznie szare, ale jednak w większości gdzieś tam jest ta zieleń, taka brudna, wojskowa, są brązy, różne jakieś takie ochry, sepie. Także generalnie, mimo że te prace wyglądają na czarno-białe, tam dużo różnych takich odcieni z takiej starej fotografii się

słuchają Państwo Trójki. Rozmawiamy z panem Arkadiuszem Andrejkowem, malarzem deskali z Podkarpacia. Panie Arkadiuszu, proszę powiedzieć, jak wygląda pana dzień pracy, kiedy pan podchodzi do stworzenia takiego dzieła? Najczęściej zaczynam od rozrysowania siatki kwadratu. Siatka kwadratów służy mi po to, żeby przenieść projekt na ścianę. Pierwszą tą siatkę mam rozrysowaną na nowo wydrukowanej starej fotografii. Siatka składa się z linii poziomych, pionowych. I taką samą siatkę za pomocą poziomicy i kredy rozrysowuję na ścianie. Ściana najczęściej jest już w desek zagruntowana przez ludzi, do których przyjeżdżam, aby przyspieszyć jakby ten cały proces malowania. Później rozrysowuję sobie postacie, tak często gospodarze na wsi od razu gdzieś tam mnie zapraszają na jakiś poczęstunek, posiłek. Często trzeba odmawiać, żeby wyrobić się w jeden dzień, bo też staram się te prace, przynajmniej w większości przypadków, realizować podczas jednego przyjazdu. Towarzyszą panu podczas pracy? Przyglądają się, rozmawiają z panem? Najczęściej tak, chociaż też nie chcą zbytnio przeszkadzać, także tylko tak z boku gdzieś tam zerkają, przyjdą właśnie poglądać, zapytać się, czy nie trzeba w czymś pomóc, czy czegoś nie potrzeba. Często opowiadają mi o tych ludziach, których maluję, także poznaję też ich historię, bo historia tych ludzi, którzy są malowani na muralach, jest też bardzo istotnym elementem tego projektu. No i tak w okolicach godziny 12 już zaczyna się temat obiadu i tak zaglądają do pana. Zaglądają, tak, i przyjechał do nich artysta, no i tak trzeba ugościć, ale często pada takie pytanie, bo właśnie przyjechał malarz, artysta, czy pan jada mięso? To jest takie słowo. Taki znak równości między byciem artystą, a byciem wegetarianinem, weganinem. Ale jestem wszystkożerny, jak to mówią, i z tym nie ma oczywiście problemu. No i tak wygląda to malowanie. Częściowo sprayami, chociaż ich już coraz mniej używam, bardziej bazuję na malowaniu pędzlami i na farbach elewacyjnych, silikonowych, takich do malowania budynków odpornych na warunki atmosferyczne. I najczęściej, chociaż już teraz rzadko mi się to też coraz rzadziej udaje, ale staram się zacząć od rana i skończyć po południu, wieczorem poszczególną realizację. Także większość z nich powstała właśnie w jeden dzień. W jeden dzień. A proszę powiedzieć, czy były jakieś pana projekty, czy murale, deskale, które z jakichś powodów się nie udały, czy nie spodobały? Wydaje mi się, że nie, chociaż nie wiem, możliwe, że nie wszyscy mi o tym mówili, także nie usłyszałem też takiej opinii. Trzeba zaznaczyć to, że na swoim terenie, powiedzmy tutaj w województwie podkarpackim, a nawet patrząc bliżej na okolice Sanoka i na Bieszczady czy Beskid Niski, większość tych prac, nawet nie licząc jeszcze stypendium, to wykonuję za darmo ludziom. Robię to, powiedzmy, z pasji, chociaż nie do końca za darmo, bo umawiamy się na taką wymianę barterową. Często ludzie obdarowują mnie właśnie swoimi różnymi plonami, zbiorami, tak, jajkami, miodami, jakimiś warzywami. Nieraz dostałem nawet mrożonego kurczaka. Także są różne takie przetwory. A czy się nie spodobały? No chyba nie. Ludzie raczej liczą się z tym, co tutaj może powstać. Ja też staram się jakiś wstępny projekt na komputerze im przedstawić. Tak, wybieramy, powiedzmy, wspólnie zdjęcie, to znaczy ja decyduję, które jest najbardziej odpowiednie na mural. Właśnie przedstawiam im to i jakoś wspólnie się dogadujemy. Oni się czują też bardzo wyróżnieni, tak, że to akurat ta stodoła. A pytają pana, w jaki sposób mogą konserwować to dzieło? Czy czują się odpowiedzialni za to, żeby ono jak najdłużej było z nimi? To pytanie coraz częściej się ostatnio pojawia, bo ludzie dają sobie sprawę, że to właśnie jest na starych deskach, że to jest na zewnątrz, że czasami mocno świeci słońce na tą pracę, czasami zaczyna deszcz i pytają się o tą konserwację, ale ja z reguły niczego nie używam, bardziej staram się przygotować wcześniej deski i używać odpowiednich farb. Niektóre prace sprzed 4 lat, które też technologicznie były gorzej przygotowane, malowane, to już tak nie mają, powiedzmy, takiej ostrości, wyrazistości, ale o dziwo inne też sprzed 4 lat bardzo dobrze się trzymają. Zależy to pewnie od strony, właśnie od nasłonecznienia, od jakiegoś małego zadaszenia. Niektórych prac już oczywiście nie ma. Kilka szop zostało rozebranych, czy tam gdzieś przeniesionych ze względów takich gospodarczych, logistycznych zmian na danym gospodarstwie. I co wtedy dzieje się z pana deskalem? Nie sprawdzam tego, ale wszyscy deklarują, że deski są zachowane, że gdzieś tam przeniosą, nie idą, że tak powiem, w ogień, ale też niektórzy aż tak na siłę czy zbytnio próbują dbać o tą przestrzeń wokół danej realizacji, wokół deskalu, ponieważ panie często ozdabiają dookoła różnymi kwiatami, różnymi jakimiś elementami jakby drewnianymi. Myślą, że skoro ja sporą część ściany dookoła postaci zostawiłem jako takie surowe tło, które w ogóle nie było przeze mnie malowane, wydaje im się, że czegoś tam brakuje, nie są świadome z tego, że tam też, tak że to też jest, tak, że to też jest jakby część obrazu, prawda? I bardzo istotna, bardzo ważna to. Jest też w nas taka naturalna chęć tworzenia ołtarzy przodków, prawda? Tak, i takiego dbania, dopieszczania, bo każdy centymetr, każdy szczegół i jakaś pani tam właśnie okienko wstawiła, przybiła sobie jakieś drzwi, kwiaty, ławeczka, to już jest normalne zjawisko. No trzeba też wiedzieć, że projekt Suchy Memoriał tutaj w moim rejonie zrobił się taką atrakcją turystyczną. Turyści przyjeżdżający mogą właśnie za pomocą mapki internetowej bądź mapy drukowanej podążać szlakiem tych stodół, robić sobie zdjęcia, rozmawiać z gospodarzami, poznawać historię tych osób namalowanych. Także jeżdżą, tak, robią sobie zdjęcia i jest to taka nowa właśnie atrakcja turystyczna. Tak jak wspominałem, niektórych prac już nie ma, ale też w tym roku udało mi się jedno z marzeń, jeden z celów tego projektu zrealizować, ponieważ wydaliśmy album ponad 200-stronicowy, w którym są właśnie dokonania tego projektu Cichy Memoriał, pokazujące 4 lata tych działań, także jest fajnie, bo jest to wszystko już zapisane na papierze już na lata. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Arkadiuszem Andrzejkowem, malarzem deskali. Takie dziś oczy mam. Yeah. samą porę. Państwo Trójki, a w Trójce kontynuujemy rozmowę z panem Arkadiuszem Andrejkowem, malarzem deskali z Podkarpacia. Co pana motywuje do tego, żeby cały czas kontynuować ten projekt? Myślę, że to poznawanie ludzi i historii, to obcowanie właśnie z polską wsią. Ostatnio też dużo realizowałem takich, powiedzmy, komercyjnych murali na typowych ścianach natynkowanych ze styropianem. I właśnie przyjeżdżając chociażby tu, gdzie teraz jestem, do Jaślisk, znowu poczułem ten zapach starej deski, tą swobodę taką malowania, że można tam wszędzie pochlapać, nie patrzeć, nie zabezpieczać taśmami, foliami, wszystkiego dookoła. To naprawdę sprawia mi to wielką przyjemność i wiem, że też tutaj zapisuję, powiedzmy, na nowo takie karty historii, bo staram się uwieczniać tych zwykłych mieszkańców wsi, którzy najczęściej nigdzie nie byli zapisani w historiach, a też jak najbardziej tworzyli naszą tożsamość, też ciężko pracowali, mieli ciężkie życie. Jest to istotna część też społeczeństwa, która w tym głównym nurcie historycznym została pominięta. Bez historii nie ma przyszłości? Wydaje mi się, że częściowo tak, bo jest to nasza tożsamość, to się wydarzyło. Myślę, że nie ma co też tak się oglądać wstecz, trzeba myśleć do przodu, myśleć pozytywnie. Skomponowywać historię, tak jak pan robi w nasz dzień codzienny. Tak, zgadza się. Także myślę, że w taki właśnie sposób, subtelny, delikatny, nienachalny. Często te miejsca, w których można spotkać moje murale, widzów, odbiorców, turystów zaskakują. Właśnie murale i takie realizacje kojarzą im się z takimi miejscami, że muraliści chcą zrobić swój obraz na ścianie w takim miejscu, aby on był jak najbardziej widoczny. Tutaj nieraz te realizacje są w takich miejscach, że nie mogą je zobaczyć na co dzień, tylko powiedzmy gospodarze na tej działce i sąsiedzi, a trzeba faktycznie nieraz się wysilić i poszukać dokładnie w zakamarkach wsi. Jak długo będzie pan jeszcze kontynuował ten projekt? Ciężko mi powiedzieć. Co roku robię takie podsumowanie, tak, że publikuję na nowo gdzieś tam w internecie wszystkie prace, które zrealizowałem w ramach tego projektu i ludzie pytają, czy to już jest właśnie podsumowanie, koniec. Wydaje mi się, że to już jest tak istotna dla mnie rzecz, że nie zamierzam póki co kończyć. Wprawdzie z każdym rokiem nawet chyba robię tych realizacji coraz więcej. Jest to najważniejszy dla mnie też projekt. 100% się w nim realizuję. Powiedzmy, znalazłem starą deskę jako takie swoje ulubione podłoże. Coraz więcej osób do mnie pisze, dzwoni. Także nie wydaje mi się, żeby szybko nadszedł koniec tego projektu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że też będę mógł się do pana zgłosić z moimi przodkami. Nie ma sprawy, czekam. Dziękuję bardzo również za rozmowę. Dziękuję bardzo państwa. Serdecznie proszę o to, by jeszcze pozostać z nami, bo po krótkiej przerwie przed nami felieton. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. Warca, wypykamy, bo za nami gambit, tańczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. Spadliśmy na siebie przypadkiem, tak nieprzewidywalnie zadziałał los. A może i nie, za dużej bluzie, za tu di to. Mówisz, że kolejny rok gwiazdy sprzyjają nam, bo wiesz, mówią, mamy to. Daj ty eliksir młodości, może i tak. Mówią, mamy to, mogą nam trochę zazdrości. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się. Mówią, że to przeznaczenie. Słuchają Państwo Trójki. O drodze, która jest nam zapisana, nie zawsze dowiadujemy się przez widoczny od początku życia talent. Czasami to my tę drogę kreujemy. Czynimy to poprzez swoje zainteresowania i chęci. Te ostatnie, jeśli mają mocne fundamenty, mogą zaprowadzić nas naprawdę wszędzie. Ciekawe, dokąd dziś nas zaprowadzi w swoim felietonie Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Mówi się, że sukces to tylko 1% talentu i 99% ciężkiej pracy. Oczywiście, możemy się z tym nie zgodzić. Przecież patrząc na szczyt z doliny, widzimy osoby, które raczej nie wyglądają na zmęczone. Są radosne, szczęśliwe i piękne. Widzimy jednak tylko maskę. Możemy ją nazwać makijażem. Ten jest lepszy, gdy sukces jest naprawdę imponujący, gdy ten sukces jest takim świecącym się w blasku fleszy, bo wtedy oczywiście dochody są wyższe. Prosta sprawa. Skupiamy się zwykle na wartości materialnej. Nie musimy jednak za to przepraszać. W taki sposób kształtuje nas społeczeństwo. To samo społeczeństwo próbuje nam również wmówić, że od wczesnych lat dzieci powinny być kształtowane zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Jeśli ktoś w wieku na przykład 5 lat lubi grać w piłkę, niech trenuje kopanie przez 20 godzin dziennie. Wtedy osiągnie na 100% sukces, bo w końcu to lubi, a rozwijać się będzie szybciej niż inni, bo trening przecież czyni mistrza. Zostanie następcą Roberta Lewandowskiego. Myślenie wydaje się to słuszne, znane nam przecież jest z autopsji. Każdy z nas ma przecież kolegę w pracy, który jest lepszy, bo pracuje więcej lub dłużej. Nic bardziej mylnego. Nie mamy bowiem pewności, czy zainteresowanie, które rozwijamy, jest tym, które nam się naprawdę najbardziej podoba. My je możemy tylko na przykład najzwyczajniej lubić. Tego przecież nie wiemy, bo nie doświadczyliśmy wszystkiego. Przykład mówiącego. Przez 9 lat edukacji szkolnej byłem sportowym obibokiem i beztalenciem. Nie byłem fanem żadnego szkolnego sportu, nie umiałem podać prawidłowo piłki ani siatkowej, ani nożnej. Nie oszukujmy się, to wpływało na psychorozwój, bo czułem się gorszy niż inni, choć zupełnie nie powinienem. Od małego podobały mi się bowiem automatyczne bieżnie, orbitreki i generalnie ciężary. Pamiętam, jak w wieku 10 lat, idąc na basen, powiedziałem mojej mamie, że to chyba coś dla mnie, ta bieżnia, co tam w rogu stoi. Oczywiście uzyskałem odmowną odpowiedź. Cóż, trwający proces rozwoju ciała nie pozwalał mi nawet co do zasady skorzystać z bieżni. Zainteresowanie na szczęście nie wygasło. W wieku 16 lat dopiąłem swego i zdobyłem karnet na siłownię. Do dziś aktywny i do dziś używany. Moja kondycja już pod koniec liceum była najlepszą w klasie, a ze szkołą jeździłem na zawody sportowe, które niegdyś pozostawały w gestii marzeń. Nie oszukujmy się, poczułem się sportowo spełniony. Kluczem do tego była tylko próba i zainteresowanie, wcale nie talent. Wychodzi więc na to, że trzeba po prostu próbować wszystkiego. Ja co prawda do dzisiaj nie mam pewności, czy przypadkiem nie zmarnowałem swojej szansy na złoto olimpijskie. Przecież nigdy nie skakałem do wody, czy nie strzelałem do dysków. Cóż, aby nie mieć do siebie pretensji, trzeba po prostu próbować. Bo w końcu po wielu mniejszych lub większych porażkach znajdziemy coś dla siebie i pozostaniemy przy tym na dłużej. Bo nam najzwyczajniej na świecie będzie sprawiać radość. A chyba właśnie o to chodzi w życiu. Nie zmarnuj mnie, na więcej chcę, na jeszcze nie. Nie marnuj mnie, nie używaj map, które daje świat, bo do mnie, a do mnie drogę znasz, bo do mnie, a do mnie, do mnie, a do mnie drogę znasz. Nie słuchaj tych wszystkich bzdur, co krzyczy warszawski chór ze swoich gór. Nie używaj map, które daje świat, bo do mnie, a do mnie drogę znasz, bo do mnie, a do mnie, do mnie, a do mnie drogę znasz. O Boże, jak ty cudnie dziś wyglądasz. Wiesz, tak cudnie nie wyglądał jeszcze nikt, więc połóż się, nie ma sensu stać. Rozbierz się, nie ma sensu się bać. Czeka, a miłość ucieka, więc łap ją, łap, póki jest wśród nas. Więc złap ją, no łap ją, złap ją, no łap ją, póki jest wśród nas, mój Boże. Jak ty cudnie dziś wyglądasz. Wiesz, tak cudnie nie wyglądał chyba nikt, więc połóż się, nie ma sensu stać. Rozbierz się, nie ma sensu się bać. Ktoś z Państwa dołączył do naszej audycji w Trójce w trakcie jej trwania, to cały program tuż po jego zakończeniu jest dostępny do odsłuchania na stronie internetowej Trójki. Audycję zrealizowała Ewa Redel, a wydał Paweł Turski. Do usłyszenia już za tydzień, tuż po 12:00. Redbat Klinstra Komarnicki. Ukryci za szybami na siebie czekamy, jak ptaki w szklanej klatce, karmione myślami. I kiedy latarnie nocy oświecą nam drogę, w tę noc pójdziemy razem, już wszystko gotowe. Znów ramię w ramię przez lamp, złoty blask.

Straż Graniczna wydała do tej pory 300 pozwoleń na pobyt w strefie przygranicznej, w której obowiązuje stan wyjątkowy. Wieczorem rozdaniem nagród zakończy się 78. Festiwal Filmowy w Wenecji.